Hát, eltelt egy újabb év. Mindenkinek köszönjük, aki idén csatlakozott a nézőink közé, és különösen köszönjük annak, akik már évek óta követnek, hisz idén is rengeteg változás volt, nehéz is lenne összefoglalni. Gondolom, senkinek sem kell hosszasan magyaráznom, hogy mennyi kihívás volt a Jól van az így kapcsolatban, mennyi munka volt benne, de rengeteg csodálatos ember eljött és beugrott műsorvezetőnek, és hát remek új állandós műsorvezetők is csatlakoztak hozzánk. Viszont a Jól van az így kapcsolatos újítások nem érnek itt véget, még jövőre nagyon sok dologgal készülünk, de ha már újítások, például Júcsi mellé Lili és Hanga is csatlakozott a Világjegyen, ami azt jelenti, hogy már nem csak a biológiáról vannak videók, hanem a fizikáról és az űrkutatásról is. Az egyik kedvenc projekt. Amúgy itt szórakoztatóan tudunk tudományokról mesélni, most hát nem én, hanem olyanok, akik értenek hozzá és a szakterületen dolgoznak, hogy ezt a vonalat a következő években is egyre jobban erősíteni akarjuk. Viszont a legtöbb újdonság a Fókuszcsoport csatornára érkezett. Nyilván voltak a klasszikus Fókuszcsoport videók, amikor együtt nevetünk, cringe-elünk valamin, vagy valami témát kifejtek. Ezek voltak idén is, és lesznek jövőre is. Vagy ott volt a Nem köszi, ahol a lányok tök izgalmas témákról beszélgettek, vagy az ilyen egyszeri videók, mint amikor Magyar Péterrel beszélgettem. Ezen kívül elindult a Válságstáb elnevezési gazdasági műsoronk is, ami megpróbál szórakoztatóan, közérthetően beszélni erről a nagyon fontos témáról. Nagy Mártonnak amúgy különösen ajánljuk, fontos lenne neki is szerintem. De mondta, hogy hívják. Tehát a nyugdíj a minimum, bérminimum esetén, és a garantált bérminimum. Meg ha már itt van ez a podcast stúdió, akkor majd más dolgokra is szeretnénk használni a jövőben. De a legnagyobb változás, hogy végre újra kiszabadultunk, voltak eseményeink, voltunk turnén, és hát elkezdtünk vlogokat készíteni, Hannával meg Csavával nagyon sok érdekes helyen jártunk, érdekes emberekkel beszélgettünk, meg most elkezdtük azt is, hogy kimegyünk mindenféle városba, és viszünk egy témát, és beszélgetünk az emberek, úgyhogy ezt a műfajt mindenképp folytatni szeretnénk, hogy minél többet forgassunk kint, minél többet forgassunk emberekkel, nagyon sok ötletünk van, úgyhogy ez nagyobb hangsúlyt fog kapni a jövőben. Viszont, hogy ez az egész Fókusz stúdió működjön, három dolog mindenképp szükséges hozzá. Nyilván kell a technika is, amiből nagyon sokat vettünk idén a költözés miatt, úgyhogy beruháztunk rengeteg dologra, tanuljuk őket. Most jövünk rá, hogy mi az, ami jó vétel volt, mi az, ami lehetett volna jobb. Úgyhogy így próbálunk optimalizálni, tanuljuk az egészet, fejlődünk napról napra, legyetek türelmesek. Ezen kívül kell egy remek csapat, aminek egy része a videókon dolgozik. Ez azt jelenti, hogy nem csak úgy teremtődnek a videók így hirtelen, hanem vannak gyártásvezetők, akik szervezik, szerkesztők, akik megszerkesztik a műsorokat, műsorvezetők, akik ezt előadják, csomószor már a szerkesztésben is részt vesznek, aztán vannak vágók, akik megvágják, grafikusok, akik a grafikát és a borítót elkészítik. Hogyha vlogolni megyünk, van technikus, van sofőr, vagy valakinek hát valaki a stábból sofőrködni szokott, és azt van operatőr, szóval az egy összetett munka, hogy egy jó videó összeálljon. Viszont nem csak közvetlenül videókon kell dolgozni, hanem végtelen háttérmunka is van, végtelen adminisztráció, végtelen szervezés, végtelen papírmunka, végtelen pénzügyek, könyvelés, rengeteg munka van a Kopasz Simpánzzal, különösen most amúgy a karácsony időszakban, úgyhogy ez mind a háttérben rengeteg ember munkája, hogy az, aki nézi, az csak a jót érzékelje ebből, és már csak az eredményeket. És még egy dolog, a közösség, mint például a Cérna gyár közösség, akik nem hagynak most videót forgatni. Mi ez a bű? Ne, mi ez? Honnan van? Segítek, hát ez egy közösség. Dry shampoo, itt a csajok szokta. Na, mehet tovább. Na, mehet. Tessék, így áll. Nem, elég volt. Hagyjatok békén. El innen a Blackspot szarjaitokkal. Csukd be az ajtót. Vagy legyen akár egy... Szóval legyen akár a Cérnagyár, legyen akár egy értékalapú közösség, nem véletlenül jött el ennyi fantasztikus vendég a Jól van ez így műsorába. Vagy legyetek ti nézők, akik segítetek minket, például azzal, hogy néztek, már ez is sokat segít, azzal, hogy vásároltok, hogy bármilyen formában támogattok minket. Ja, emiatt is jöhetett létre ez a hely, ami durva belegondolni, hogy évelejét még nem is itt kezdtük, és közben úgy érzem, hogy már évtizedek óta itt vagyunk. Hát nagyon sűrű volt ez az év. Nyilván emiatt jöhetnek létre a műsorok is, emiatt lehetünk bátrak, amikor kísérletezünk, emiatt értékalapra tudjuk helyezni a tartalomgyártást, vagy tényleg a nekünk fontos, nekünk tetsző dolgokat tudjuk megcsinálni, és emiatt tényleg bátran tudunk kísérletezni, bátran hozhatunk új műsorokat, mert az értékalapon kreativitásból videózhatunk egy csomószor, amit láthatólag amúgy a magyar médiában körbenézve nem mindenki engedhet meg magának, hát a legtöbben nem. Úgyhogy nagyon szerencsések vagyunk ilyen szempontból. Talán ez volt az eddigi legsűrűbb évünk amúgy. tényleg annyi dolog volt benne, hogy csak úgy kapkodom a fejem. Gyorsan eltelt, de közben nagyon hosszúnak is tűnik valahol. És hát a következő év az különösen izgalmas lesz. Nem csak azért, mert végre ez a köcsög, élősködő, gecis Orbán rendszer lehet, hogy végre eltakarodik, és megkapják a méltó büntetésüket. Hát ebben reménykedünk. Hanem azt is várom, hogy újra gyártassuk a tartalmat, mert rengeteg ötletünk van, hogy meglévő műsorokat hogy kéne megújítani, hogy hozunk be új műsorokat, de nem csak új műsorok, hanem új csatornák és új arcok behozatala is terve van, és nem csak az, hogy majd legyen valami, mert már most tényleg terve van egy csomó dolog, szóval nagyon várom, hogy ezeket elkészítsük. Úgyhogy 2025-ben újra találkozunk, remélem, és hát nem kell jósnak lennem ahhoz, hogy elég magabiztosan kijelentessem, hogy egy baromi izgalmas évnek nézünk elébe.